to za styl, pytasz? No nie odpowiadam ci dobitnie, nie zastanawiaj się daleko stąd już do hajby, ale spróbuj odnaleźć siebie w tym rytmie. Nie każdy to łyknie, ja idę w to bez łez. Dla mnie to podróż przez bity i jazz, pachnące jak bez. Tak, wszystko to ma duże, zabijając miejski stres. Jeśli to łapiesz, to wierzysz, kiedy przechodzi cię dreszcz, ten dreszcz. Dźwięki na chwilę, jaką tylko chcesz. Może udręka sprawia, że betęga, głowa ci pęka, w rękach nęka ci jakaś potęga. Gubisz się w tłoku, znam to, zachowaj spokój. Spokój na moment, stań z boku, cofnij się parę kroków, znajdź sobie lokum. Posłuchaj tych dętych potoków wokół. To audytywny skład nadaje tak lotny jak soku. Chwile takie jak te zanotowuję jak protokół. Tak, zachowaj spokój, na moment stań z boku. Cofnij się parę kroków, znajdź sobie lokum. Posłuchaj dętych potoków wokół. Zachowaj spokój, stań z boku. Audytywny skład nadaje tak lotny jak soku. Chwile takie jak te zanotowuję jak protokół. Posłuchaj tych dętych potoków wokół.